Bu programda dinleyeceğiniz deneyim sahiplerinin aktardığı tecrübeler kişiseldir ve tavsiye niteliği taşımaz. Doktorların değerlendirmeleri bilgilendirme amaçlı olup, şahsi tanı ve tedavi yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili her sorunda aile hekiminize başvurunuz. Bu program herhangi bir sağlık sorunu tedavisi için referans kabul edilemez. Anneler Konuşuyor. Doğum Sonrası 14. Bölüm. Doğum Sonrası Sosyal Yaşam. Ay ay ay. Dinleyeceğiniz kayıtlar gerçek mekanlarda gerçek kişilerle yapıldı. Yanımızda 5 aylık bebek Ayşe. Evet. İlk ne zaman gezmeye çıktınız? İlk 21 günlüktü. İlk gezmemiz olur. Doktorlar haricinde söylüyorum. Kaç günlükken? İlk haftada zaten doktor kontrolü için çıktık. Gülbin, 3,5 yaşındaki Poyraz'ın annesi. Onun dışında 20 günlüktü bir arkadaşım evlenecekti. Düğüne gitti. Küçük çaplı bir kına gecesine gittik geldik. Bir yarım saatliğine. Zeynep, Leyla ile ilk ne zaman gezmeye çıkmıştın? Moderatör annemiz Gülçin. 5 yaşındaki Zeynep'in ve 3 yaşındaki Önder'in annesi. Beni zayıf yerlerini yapıyorsunuz. Ben böyle çocuğu biraz kapatma başlarda şeyini. Çıkartmadın mı? Ya şöyle, çok sıcaktı. Bu sıcaklar dokunur çocuğa diye. Yok şimdi de serin mi oldu acaba diye bilmem. Zeynep, 15 aylık Leyla'nın annesi. Kaç aylık olmasını mı bekledin çıkartmak? Yani evet, ilk başta daha hani savunmasız ve bünyesi çok hassas diye bir iki ay çıkarmadığımı itiraf etmeliyim yani. Kırkından sonra çıktı evet. Valla ben 3 günlükken yemek yedik. Süper. Yani biz 40 günlük dinlemedik. Yani 40'ını uçurduk ama biz 40 günde 40 defa dışarı çıktık, gezdik yani. Kevser, 7 yaşındaki Yağmur'un ve 2,5 aylık Elif Zeynep'in annesi. İlk doktor kontrolünde falan mı götürdünüz 3 günlük yani? Yok, canımız yemek yemek istedi, dışarıda yemeğe gittik. Süper. 40 gün olana kadar rahat 40 kez gezdik diyoruz. Ay ay ay. Bebekler ilk ne zaman dışarı çıkabilir? Doğar doğmaz çıkabilir. Tahmin ettiğimizden çok daha korumalıdır yeni doğan. Uzman doktor Beyhan Bulgurlu. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Düşmeye, çarpmaya, pek çok hastalığa karşı yeni doğanın donanımı müthiştir. Anne bebeğini alıp, hele doğum yapmış bir anne, göğsüne sarıp çölleri bile geçebilir. Dolayısıyla yeni doğanın kendi koruması kendine yeter. Zaten çok narin olsaydı yeni doğanlar, biz tarih öncesi dönemde, ilk mağara dönemlerinde, büyük göçler sırasında yeryüzünden silinip giderdik. O kadar müthiş korunaklıdır ki. Bizde hani 40'ı çıkınca çıkarılır diye bir şey var. 40'ı çıkana kadar dışarı çıkarılmaz ama mevlütlere götürülür, doğuma nişana götürülür. Kapalı bir odada, hiç penceresi açılmadık bir odada 40 kişi içine kapatılır ve çocuğun hastalığı garanti edilir. Ay ay ay. Ne zaman tatile çıkabilir peki? Hemen çıkabilir. Çünkü hele hele yeni doğan anne sütü alıyorsa, dediğim gibi safariye bile çıkabilir. Alaska yolculuğuna da çıkabilir. Çünkü annesinin göğsünde taşınır. İstediği zaman istediği kadar anne sütü emer. En hijyenik, en gününe uygun, en mükemmel gıdaya ulaştığı sürece her yere gidebilir. Bu sebze çorbasına geçmiş 2 yaşındaki bir çocuktan çok daha kolay ve konforlu bir dönemdir. Peki ilk çocuğunla, peki ilk kızınla ne zamanken tatile çıkmıştın? 3 aylıkken tatile çıktım, tatile. Denize soktum. Süper. Peki kolay mıydı o tatil? 3 aylık bebekle tatil nasıl? Kolaydı ama yanımda bebeğe bakacak kişiler de var. Hı-hı. O yüzden rahatlı. Yani yanında yardımcın olunca gayet kolay oluyor. Bebek de çok huzursuz bir çocuk olmayınca. Biz ilk tatilimizi yaklaşık o 6 aylıkken gitmiştik, Haziran'ın başında. Ve tatilde biz pek zorlanmadık. Sena, 3,5 yaşındaki Doruk'un annesi. Ancak her anneye bana sorduğuna söylediğim bir şey var. Eğer ilk tatiliyse annenin bebekle, hangi mevsimde gittiği önemli değil. Bebeklerin hepsi bir yer değişimi yaşıyorlar. Gittikleri yerde uyku düzenleri, yemek yemeleri, tuvalete çıkmaları problem olabiliyor ilk 3-4 gün. Dolayısıyla tatilin ilk 3-4 günü kötü geçtiyse hani çok demoralize olmamaları lazım. Sonra bir şekilde yoluna giriyor ama eğer anne babalar o tatil için çok önceden program yaptıysa ya yanlarına bir destek alsınlar ya ilk tatillerine yazlık işte anneanne babaanne desteğiyle geçirdikleri bir tatil olsun. Benim için tatil değil eziyetti yani kesinlikle. Kim için tatil oldu bilmiyorum gittik ama... Nazlıhan, 11 aylık Mira Şimal'in annesi. Baba için de zor çünkü yani indir bindir arabasına koy git gel sıcakta falan işte altın değiştir uygun bir yer bul emzirme yeri bul falan. Gidilmese de olurmuş diyor yani, musun olurmuş, yani o kadar evet, küçükken o kadar değil küçükken, mi? Yani uzak yola gitmesen olurmuş. Peki giderken ne gibi önlemler almak gerekiyor bebeğe? Uygun giysiler ve annenin... Annenin desteği önemlidir. Annenin aç kalmaması, annenin konforunun, rahatının sağlanması, fiziksel ve zihinsel takviyesi annenin yeterlidir yeni doğanın bakımı için. Anneler konuşuyor. Şimdi bebekli ve çocuklu çoğul yaşamdan sonra sosyal hayatınızda neler değişti? Eşimle sadece daha az sosyalleşebiliyoruz artık. Yani şimdi bizim için lüks beraber baş başa bir yere yemeğe gidebilip bir arkada içebiliyorsak bizim için güzel bir atraksiyon oluyor. Özge, 2 yaşındaki Mira'nın ve 3 aylık ikizler Asım ile Yaden'in annesi. Onun haricinde arkadaşlarımla şöyle bir değişiklik oldu. Evlenince bir bakıyorsunuz çevrenizdeki bütün arkadaşlarınız evli arkadaşlarınız oluyor. Bu özellikle çocuğunuz olduğu zaman tamamen bütün çevreniz annelerle sarılıyor. Benim de o şekilde oldu. Yani şu anda arkadaşlarımın çoğu benim gibi anne. Ondan dolayı beraber sosyalleşebiliyoruz yine. 2 senedir benim bütün arkadaşlarım anne arkadaşlarımdı. Ben onların bebekleriyle ilgileniyordum. İşte buluşmalarına gidiyordum. Zeynep, 5 aylık Ayşe'nin annesi. Sürekli onlarla beraberdim. Bebek olduğu zaman da ben çok rahat ettim. Çünkü onların bebekleri büyümüştü. Ayşe o kucaktan öbür kucağa. Çok güzel ben en azından bir yemek yiyip 2 nefes alabiliyordum toplanmalarımız sırasında. Anneler konuşuyor. Sosyal yaşam diye aslında çok açıkçası bir şeyim yoktu bebek doğduktan sonra. Yani işe başladığım itibariyle yani 3,5-4 aydan sonra sosyal yaşama dönebildim. Devamlı evdeydim çünkü hep bebekle ilgilenmek zorunda olduğum için. Seda, 14 aylık Zeynep'in annesi. Eşinle peki hiç böyle sosyal yaşam anlamında hiçbir şeyiniz kalmadı mı artık? Çok fazla bir şeyimiz kalmamıştı ilk zamanlarda. Çünkü bayağı bir bocalama dönemine girmiştik. Hani ikimiz de bütün ilgimizi çocuğa verdiğimiz için işte dışarı çıkmaymış hani bir yere gidip bir arkadaş ziyareti işte bir yerde bir hani kafeye gitmek falan. Onlar bize açıkçası çok lüks geliyordu. Çünkü hep bebeğe odaklanmıştık. Poyraz olmadan da kendinize vakit ayırabiliyor musunuz peki? Ayırıyordum. Şimdi Poyraz dediğim gibi çalışmaya başladıktan sonra Poyraz'a çok az zaman ayırabilmeye başladım. Gülbin. O yüzden hani boş vakitlerimi direkt Poyraz'la değerlendirmek istiyorum. Çocuğumla biraz daha zaman geçirmek istiyorum. O yüzden kendi sosyalliğimi kestim, onunla sosyalleşiyorum ki onun çocuğum çok daha ağır basıyor. Onunla zaman geçirmek çok daha keyifli oluyor. Yani o yüzden çok şikayetçi değilim açıkçası. Sosyal hayat olarak ilk bir yıl bebeğimin uykusunu oturtmak için ben doğal olarak akşamları hiç dışarı çıkamadım. Evimize belli bir saatten sonra misafir kabul edemedik. Sena. İlk bir yıldan sonra uyku düzeni biraz oturdu ve ben zaman zaman arkadaşlarımla akşam bebek uyuduktan sonra biraz dışarı çıkar hale geldim. Bebeğimi biraz anneanne babaanneye emanet ederek eşimle beraber biraz daha eski yaşamımızı anımsatan aktiviteler yapabilir hale geldim. Ama ilk bir yıl belki daha uzun sürer diye korkmuştum ama ilk bir yılı kabullendim ben. Çok fazla bir şey değişmedi aslında bende. Nasılsam öyle yaşamaya devam ettim. Çok fazla bir şey değiştirmedim. Duygu, 14 aylık Mira'nın annesi. Kendime vakit ayırıyorum ama. Yani uykumdan feragat edip en azından gece 2 saat eşimle oturup sohbet edip bir şeyler içip kendimize vakit ayırıyoruz muhakkak. Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Yani her şeyi çocuğa kanalize etmek bir süre sonra annede biraz psikolojik değişimlere yol açabiliyor. Ne gibi? Yani kendinden vazgeçmeye başlıyor bir süre sonra artık. Yani çünkü ondan öncesi de var, ondan sonrası da var. Biraz da kendine vakit ayırmak gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki çiftler bebeksiz birbirine nasıl vakit ayırmalı, nasıl bir denge kurmalı? Çok önemli çünkü çocuklar eninde sonunda zaten yuvadan uçup gidecek. Siz önce birey ve eş olarak var olursanız ve bu varoluşunuzda depresyon, kaygı, duygu bozukluğu yoksa zaten siz bu fırsatı yaratacak sağlıklı erişkinsiniz demektir. Buna ihtiyacınız var demektir. Uzman doktor Beyhan Bulgurlu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Sağlıklı ve mutlu çocuk yetiştirmenin birinci şartı zaten ebeveynlerin bağımsız bir birey olarak ve sonra çift olarak sağlıklı ve mutlu olmalarıdır. Sağlıklı ve mutlu, yani buna duygusal sağlığı da katıyoruz. Tam anlamıyla dengeli, hoş, paylaşımcı bir ilişkiniz varsa zaten siz bu fırsatı yaratmak için aktif çaba gösterirsiniz. Bir saat bile yalnız bırakmadan büyüttük. Hiç ağlatmadık, hiç arkamızdan ağlatmadık, bir ebeveynlik başarısı değildir. Anneler Konuşuyor. Anneler Konuşuyor projesini Cetus Sesli Yapımlar tasarladı.